Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Belan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve varsa anlattığım konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlatım hikayeleri görsellerle ya da küçük özetlerle destekliyorum sosyal medya hesaplarım üzerinden. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size güllerin atası yaban gülleri anlatacağım. İnsanoğlunun hayatına girdiği günden beri hep olağanüstü ilgi gören bir çiçek biliyorsunuz gül. Her kültürde baş köşeye yerleşen bu muhteşem varlıklar efsanelerden başlayarak ortak belleğimizde, hayal dünyamızda önemli bir yer edinmiş. Batıda olduğu kadar doğuda ve bizim topraklarımızda da öyle. Sanatta, edebiyatta, gündelik hayatta gül üzerine temellenen bir külliyat var köklerimize baktığımızda. Gülün hikayesinin ucu bucağı yok. Anlam dünyası da türleri, variyetleri kadar zengin. Hoş kokulu, özünden gül suyu ve yağ damıtılan o çok değerli Damask gülünü ve çay casusu Robert Fortune'un Çin'den toplayıp batıya taşıdığı güzel sarı gülleri, Fortune's Double Yellow'u anlatmıştım daha önce. Çok boyutlu bir çiçek gül ama bugün daha çok eski türlere, antik dönemin fresklerinde gördüğümüz güllere odaklanacağız. Gezegenin en eski çiçeklerinden biri gül. Bulunan fosiller güllerin tarihini 70 milyon yıl önceye kadar götürüyor. 5 taç yapraklı beyaz ve pembe yalın kat çiçekleri keskin dikenleriyle milyonlarca yıl varlığını sürdürebilmiş hem güzel hem de çok güçlü bir bitki. Tüm yaban gülleri arasında en sık görülen tür ise bizim kuşburnu ya da köpek gülü dediğimiz Rosa canina. Avrupa, Kuzeybatı Afrika ve Batı Asya'ya özgü. 1 ila 5 metre yüksekliğe ulaşan, kışın yapraklarını döken çalı türü bir bitki ve yılda sadece bir kez çiçek açıyor. Küçük, keskin, kanca biçimli dikenleri ve 5 ila 7 yaprakçıktan oluşan yaprakları var. Kanca biçimli dikenleri sayesinde yanındaki bitkileri ağaçlara da kolayca tutunabiliyor. Çiçekleri genelde soluk pembe ama koyu pembe ve beyaz arasında değişebilen renkleri var. Ortada üreme organını çevreleyen 5 taç yaprağı var yabani gülün. Çiçek olgunlaştığında oval, kırmızı turuncu renkte kuşburnu meyvesine dönüşüyor. Bu meyve kışlayan kuşlar için hayati bir besin kaynağı. O yüzden kuşburnu adını vermiş olmalıyız. Rosa canina bizim topraklarda diğer yabani güllerle birlikte yaygın olarak yetişiyor. Bulunduğu yere göre birçok farklı isimler de almış. Köpek gülü, it burnu, it gülü, kedi gülü, ak gül, asker gülü, kelp gülü gibi birçok yöresel ismi var. Yabani güller hafif kokulu, o yüzden aromatiklerde kullanılmıyor. Yani gül yağı elde edilen ticari ürünlerden biri değil. Damask gülü ve okka gülü, yani Rosa damascena ve Rosa centifolia bizde gül yağı için yetiştirilen başka türler biliyorsunuz. Gül betimlemelerinin tarihine bakarsak Girit'te Knossos'ta bulunan Minos uygarlığından kalan freskte mavi kuşların, maymunların ve süsenlerin yanı sıra kayayı saran yaban gülleri de vardır. Bu ilk gül resmi olarak biliniyor. Gül İrepoğlu'nun Yapı Kedi yayınlarından çıkan Gül kitabında okuduğum kadarıyla. Mavi kuşlu fresk diye anılan bu eserdeki güller Rosa pulverulenta yani bodur gül olarak tanımlanmış botanikçiler tarafından. Eski Mısırlıların da güzel koku elde etmek için gül kullandığını biliyoruz. Mısır Firavunu 4. Tutmos'un mezarında bulunan hieroglifteki gül eski Mısır'da kullanıldığına dair en eski kayıtlardan biri. Kleopatra'nın da büyük bir masrafla Marcus Antonius'u karşılarken gül yapraklarından halılar döşediği de yazılıyor. Güller antik dünyada sevilen bir çiçek olmuş hep, hatta lüksün de sembolü. Mitolojik hikayelerde Zeus, safran, lotus ve sümbülle dolu bir yatakta uyuyordu ama Roma'da iyi yaşam güllerin taç yapraklarından yapılmış yatak temsil ediyordu iyi yaşamı. Milattan önce 8. yüzyılda İlyada'da Afrodit'in Hektor'un yaralarını gül yağıyla iyileştirdiği hikayesi anlatılır. Gül, Homeros'un gül parmaklı dediği şafak tanrıçası Aurora'ya adanmış. Yunanlar için aşk çiçeği olmuş. Atina'nın antik bahçelerinde ve fidanlıklarında yetiştirilmiş. Rodos'a da adası da adını orada yetişen yabani güllerden alıyor. Rodon, antik Yunanca'da kırmızı anlamına geliyor. Amasya'da doğmuş Yunan şair ve coğrafyacı Strabo'nun 9. yüzyılda yazdığı Hortulus kitabından bir pasajda güllerin antik Yunan'daki önemini özellikle vurguluyor. Şöyle yazmış dizelerinde. Güç ve kokusuyla fersah fersah en iyisi. Çiçeklerin çiçeği adını fazlasıyla hak ediyor. Kendi adını taşıyan yağ verir rengini. Hiç kimse söylemez, hiç kimse hatırlamaz. Gül yağının insan hastalıklarına ne çok çaresi olduğunu. Evet, öte yandan Yunanlar beyaz gülü sessizlik tanrısı Harpokrates'e adamışlar. Parmağını sus alanında dudağına götürmüş genç bir delikanlı olarak betimlenen bir tanrıdır Harpokrates. Gül sırların sembolik bir taşıyıcısıdır. Latince suprosa terimi Roma döneminde toplantı mekanlarında masaların üzerine yabani gül asma geleneğinden geliyor. Gülün altında söylenen hiçbir şeyin başka yerde asla konuşulmayacağı veya tekrarlanmayacağı anlamına geliyor. Almanya'da Council Chambers'ın tavanlarına gül deseni boyanması ya da oymalarla süslenmesi de bu gelenekten kökenleniyormuş. Gül tutkusu Roma İmparatorluğu'na da uzanır elbette. Nero'nun Pompei'de düzenlenen eğlencelerde sadece güllere abartılı miktarda para harcadığını yazıyor tarihçiler. Pompei'de bulunan ve üst sınıftan birine ait olduğuna sanılan bir evin duvar fresklerinde 3 kırmızı gül resmedilmiş. Botanikçilerin Rosa Gallica yani kırmızı frenk gülü olarak tanımladığı bir türdür bu. Romalıların adına festivaller düzenlediği bir çiçektir belki ama gülün melankolik bir yanı da vardı. Hazın çabuk solan doğasını temsil ettiği için cenazelerde de kullanılıyordu. Yabani gül kırılganlığın ve ölümlülüğün bir simgesi olmuştu. Çiçekleri çok kısa bir süre yaşar çünkü. Bugün de İtalya'nın bazı bölgelerinde kırmızı gül erken ölümün simgesidir. Taç yapraklarının yere dökülmüş olması kötüye alamettir. Güzel kokulu çiçeklerini keskin dikenleriyle korumasıyla da hem iyi hem de kötü zamanlarda yaşamaya devam eden gerçek aşkı temsil ediyor aynı zamanda. Yani yaban güllerinin aşıkların mezarlarında ortaya çıktığı, birbirine dolanmadan önce birbirlerine doğru büyüdüğü söylenir hatta Batı kültüründe. Milattan önce 4. yüzyılda Teofrastos, ondan çok sonra 1. yüzyılda Yaşlı Plinius doğa tarihi eserinde bizim kuşburnundan yani yaban gülü Rosa Carina'dan söz ediyor. Köpek gülü adı hikayesi de ilginç. Rosa Carina Latince'de kelimenin tam anlamıyla köpek gülü demek. Yaygın kullanılan bir ad bu. İngilizce'de dog rose diye geçiyor örneğin. Doğa tarihi eserinde Yaşlı Plinius yaban gülü kökünün kuduz bir köpeğin ısırıklarını iyileştirdiği için köpek gülü dendiğini yazmış. Tabii neden köpek gülü dendiğine dair başka görüşler de var. Köpek tanımlamasını aşağılayıcı anlamıyla kullanarak onun bir bahçe gülü değil, yabani bir gül olduğunu vurgulamak. Yaban gülünün bahçe güllerine kıyasla daha değersiz olduğu anlatılmak istendiği için böyle bir isim verildiği de öne sürülüyor. Ayrıca ismin eski İngilizce'de hançer anlamına gelen ve gülün dikenlerine atıfta bulunan dag kelimesinden türetilmiş olduğu da akla yakın bir diğer teori. Anavarsal Dioscurides de bahsediyor yaban güllerinden Demateria Medica'da. Bizans döneminde yapılmış ilk resimli kopyası Codex'te okka gülü, Rosa centifolia ve köpek gülünün çizimleri de vardır. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir müzik arası verelim şimdi. Dönüşte yine devam ederiz hikayemize. Marianne Faithfull'u dinliyoruz. Wilder Shores of Love. 4-5 dakika sonra tekrar beraberiz. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da yaban güllerinden antik dünyada batı kültüründe nasıl bir yeri olduğundan konuşuyoruz. Antik dönemde Afrodit'ten Eros'a birçok tanrıyla birlikte anılan gül, Orta Çağ'da bakireliğin sembolü olarak Meryem Ana'nın Rosa Mysticus'una yani mistik gülüne dönüşür. İlk güllerin beyaz olduğu ancak bazılarının yaban güllerin dikeniyle yaralanan Adonis'in kanıyla kırmızıya döndüğüne dair hikaye Hristiyanlık döneminde biçim değiştirir. Beyaz güllerin çarmıha gelen İsa'nın yaralarından akan kanla kırmızıya dönüştüğü anlatılmaya başlar. İsa'nın başındaki dikenli tacın kutsal kanın yere düştüğü, güllerin fışkırdığı ve çiçek açtığı yerdeki yaban güllerinden yapıldığına dair bir efsane anlatılır. İncil'de geçen insanlar İsa'nın alnındaki dikenleri gördüler ama meleklerin gördüğü güllerdi satırlarında olduğu gibi. Diğer bazı çalılar gibi yabani gülün de Tanrı Musa'ya göründüğünde yanan çalı olduğu söyleniyor. İslam'da da bülbülün tasavvufi aşkına mazhar olan gül, çiçeklerin en özeli, belki de en sevilen, en çok anlam yüklenenlerinden biri olmuş. Tasavvuf geleneğinde uzun dikenli bir gövdeye tutturulmuş o zarif cennet çiçeği, bizi Tanrı'ya ulaştıran mistik yolu simgeler. Mevlana Mesnevisi'nde aklın ve zekanın nefesi ebedi krallığa giden yolda tatlı bir rehber diye tarif eder gül kokusunu. 1323 tarihli Toulouse'da bulunan eski bir metinde The Academy of Floral Games'de yani Çiçek Oyunları Akademisi metninde edebi mükemmeliğe ulaşan şairlerin bir dal köpek gülüyle ödüllendirildiği yazar. Bu ritüel nedeniyle gül giderek daha popüler hale gelmiş ve birçok ünlü şairin dizelerine de girmiş. En ünlüsü de William Shakespeare elbette. Bir yaz gecesi rüyasında Eglantin dediği yaban gülünün adı geçiyor. Şöyle der Oberon ikinci perde birinci sahnede. Kekiklerin boy attığı bir deri kıyısı biliyorum. Aralardan yabani çuha çiçekleri, boynu bükük menekşeler boy gösterir. Üzerleri tatlı anamelleriyle gölgelenir. Her yanı amber çiçekleri, yaban gülleri ile çevrilir. Yabani hercai menekşe ile birlikte Eglantin gülü özellikle 1. Elizabeth ile ilişkilendirilen bir çiçektir Tudor İngiltere'sinde. 1. Elizabeth'in yaban gülünü sevmesinin nedeni Britanya'nın yerlisi olmaktan duyduğu gurur olabilir. Bir kraliyet prensesi için istisnai olarak annesi Anne Boleyn de büyük annesi de İngiliz'di. Sanatçı William Rogers 1590'larda yaptığı Rosa Electa eserinde kraliçeyi sadece Frank Gülü Rosa Gallica ve Beyaz Gül Rosa Alba'nın hanedan melezi Tudor Gülü ile değil, çevresinde köpek gülü eglantinlerle birlikte de tasvir etmiştir. Gül armalarda yani kraliyet armalarında 5 taç yaprağı, ışın benzeri organları ve 5 kısa sivri yaprağıyla hanedan rozetlerinde kendini gösterir. Tudor hanedanın simgesi olan gül çokça kullanılır. İngiltere'nin o beyaz kırmızı Tudor gülü en sık kullanılan armalardan biri olmuş. İskoçya'nın dikeni veya İrlanda'nın yoncası gibi. Shakespeare'in Rogers'ın çağdaşı John Gerard da yaban güllerinin şifa verici özelliklerinden bahsetmeyeyim. İhmal etmemişti Herbal kitabında. Tudor zamanında insanların çeşitli otlar ve bal ile karıştırılmış eglantinin kokulu yapraklarıyla bir bal likörü yaptığını yazmış kitabında. Kuşburnu'nun yani yaban gülünün eski zamanlardan beri turta yapmak için kullanıldığını, hatta yine Tudor İngiltere'sinde sarhoşluk hissi veren bir içecek tarifinde de yer aldığını okuyoruz yine kitapta yaban gülünün. Kraliçeyi güzel kokusu için hayranlık duyuyordu belki ama halkın asıl ilgisini çeken onun tıbbi özellikleriydi. Kırmızı Frank gülü, Rosa Gallica ve Haçlılar tarafından İngiltere'ye geri getirilen Damask gülünün yanı sıra John Gerard çiçeği öksürük, soğuk algınlığı, göz enfeksiyonları ve kanamaları durdurmaya yarayan Rosa Candida'dan da söz ediyordu. Bugün de bu yabani gülün yaprakları, meyvesi ve kökleri, çeşitli ilaçlar ve cilt losyonları için kullanılıyor. Antioksidan ve C vitamini kaynağı olarak yıllardır tüketiliyor. bitkinin meyvesini de bitki çayları veya reçel yapmak için yaygın olarak kullanıyoruz. Yaban gülünün en yaygın yetiştiği yerlerden biri de Britanya. Gerçekten de Haziran ve Temmuz aylarında İngiltere'nin kırsalında saf beyazdan koyu pembe uzanan çok sayıda yabani gül çeşidi çiçek açıyor. Britanya'nın o yüzden gündelik yaşamını, kültürünü biçimlendirmiş bir çiçek. Rosamund Richardson'ın yazdığı Britain's White Flowers kitabından aktarıyorum. Kırsalı anlatan 18. yüzyıl romantik İngiliz şairlerinden John Clare, doğa tarihi mektuplarından birinde şöyle yazmış. Yaban gülü, çevremizde 3 farklı türü var. Ormanda yetişen gülün, genç sürgülenin hoş bir kokusu var. Doğada yabani olarak yetişen bolca çalılık arasında haşarı yaban gülü de var. Şairin haşarı dediği türün Rosa rubiginosa'ya benzer bir tür olan tatlı kokulu Rosa micrantha olduğu yazıyor kitapta. Yaban gülü eski İrlanda'da da yararlı bir besin kaynağı olarak tüketilmiş. Ayrıca 16. yüzyıla ait bir halk şarkısında sevgi ve güzelliğin sembolü olarak yer alıyor. İrlanda'nın Rosin Dap yani küçük gül diye yüceltildiği balatta İspanyol şarabıyla kutlanacak günlerin yakın olduğu, artık ağlanmaması gerektiği söylenir. İspanyolların ve onların donanmasının İrlanda'nın Katoliklerini İngiliz yönetiminden kurtaracağına dair bir umudu anlatır bu 16. yüzyıla ait bu balat. Britanya'da yaban gülüne dair batıl inançlar da var. Yine kitaptan aktarıyorum size. Örneğin birisi bir gülü tuttuğunda yaprakları düşüp sadece gövdesi kırılırsa o kişinin yakında öleceğine dair alamet olduğu düşünülmüş. Kuzey Avrupa geleneği olan yaz bayramı Midsummer Day'de bir genç kız hiç konuşmadan gül toplayıp beyaz kağıda sararsa ve Noel gülüne kadar açmazsa gülün topladığı günkü kadar taze kalacağı düşünülmüş. Köpek gülü uğursuz kabul edilmiş kimi bölgelerde. Onun yanında otururken yapılan herhangi bir plan asla gerçekleşmeyecektir inanışa göre. Hem İrlandaca hem de İskoç Galcesi'nde yaban gülü için kullanılan ortak isim domuz meyvesi anlamına geliyor. Bu da tüylü tohumları domuzun kılarına benzetildiğinden olsa gerek. Britanya'nın halk geleneğine göre dalların arasından bir gülü koparmaya çalışırken yaban gülünün dikenini batması o kişinin aşık olacağı anlamına geliyormuş. Victorian sanat eleştirmeni, görsel düşünür John Ruskin'in yaban gülü çizimi de var, onu da paylaşacağım sizinle. Şöyle yazmış John Ruskin, şeytan güllerden ve çiğdemlerden, yabani büyüyen güllerden özellikle ölümcül bir şekilde korkar diye yazar ve özlem duygusuyla ekler. Teyzemin evinde Dalwich Koleji'nden Windmill tepesine giden yolda ne güzel gül çalıları vardı diye yazar. Halk masallarında perilerle ilişkilendirilen bitkilerden birini yaban gülü. Bir peri yaban gülünü yiyip saat yönünün tersine 3 kez dönerse kaybolur. Sonra tekrar görünür olmak için bir tane daha yiyip bu kez saat yönünde 3 kez dönmesi gerekirmiş. Evet, Britanya folklorunda böyle ama Rusya'da da görüyoruz izlerini. Mama's Home Remedies kitabında geleneksel bitkisel tedavilerin tarihi üzerine ilginç folklorik bilgiler paylaşan Svetlana Konikova, 3 yüzyıl önce Rusya'da tıbbi özellikleri nedeniyle kuşburnunun yani yaban gülünün altından daha değerli olduğunu söylüyor. Kuşburnu ancak değerli mallar değiş tokuş edilerek elde edilebilirmiş. Kremlin'in ilaç deposunda tutulan bu mucizevi şifacıya erişmek için Rus çarından izin alınması gerekiyordu. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Bahçe güllerinin atası yaban güllerinden dem vurduk bugün. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir, yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.